shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. قل من یکلاکم باللیل، دلیل عقلی بھی ہے زجر بھی ہے. آپ فرما دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تمہاری بیچ رات کے دن کے عذاب رحمان سے؟ کون حفاظت کر سکے گا؟ کوئی ایسا نہیں جو عذاب رحمان سے حفاظت کرے. کون حفاظت کر سکے گا تمہاری بیچ رات کے اور دن کے عذاب رحمان سے؟ بل ہم عن ذکر ربہم مورزون، بلکہ ان کی کیفیت وہی پرانی ہے. جتنا سمجھاؤ سمجھنے والے نہیں، بلکہ وہ توحید رب اپنے سے اعراض کرنے والے ہیں. ذکر بمعنی توحید. ام لہم آلہتن، یہ دلیل عقلی بھی ہے زجر بھی ہے، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو حفاظت کریں ان کی عذاب سے سوائے ہمارے؟ ہیں بھائی نہیں ہیں. کیا ان کے لیے ایسے معبود ہیں جو حفاظت کریں ان کی عذاب سے سوائے ہمارے؟ لا یستطیعون اجز آلہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نئی طاقت رکھتے ان کے آلہا نصر انفسہم، اپنی جانوں کی مدد کی. ان کے معبودان باطلا، ان کی مدد تو چھوڑو، وہ اپنے جانوں کی مدد نہیں کر سکتے. نئی طاقت رکھ سکتے ان کے آلہا اپنے جانوں کی مدد کی. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے ان کا کوئی حمایتی ہے، اور نہ ہمارے مقابلے ان کا کوئی حمایتی ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ ہو اور ان کے کوئی اور حمایتی ہوں، ایسے نہیں. تو ان کے آلہا نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ایسے ہے کہ وہ ان کی مدد کریں میرے خلاف اور کوئی اور حمایتی ان کے بن جائیں، ایسے بھی نہیں ہیں. یہ سمجھی نہیں سمجھا؟ ولا ہم منا یصحبون کا معنی یہی ہے، اور نہ ان کی یہ حیثیت ہے کہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ دے، ساتھ دیے جائیں، ایسے بھی نہیں. بل متان ہاؤل سبب اعراض، سبب اعراض یہ ہے مشرقین کا کہ ہم نے ان کو دنیا بہت دی ہے. کیا دیا ہے؟ دنیا کافی دی، کھاتے رہے پیتے رہے، اب کھا پی کے ہمیں غرانے لگے. جیسے کتا ہو نا، اس کو آپ کھانا کھلائیں خوب، کھانے کے بعد موٹا ہو اور اپنے مالک کو کیا گر گر کرے بھونکے، یہ بھی کھا پی کے ہمیں بھونکتے ہیں، ہمارے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ ہے سبب اعراض کا. اب غور فرمائیے، دیکھو، بلکہ نفع دیا ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو، دنیا کا نفع، یہاں تک کہ لمبی ہو گئیں ان کے اوپر کیا زندگیاں. جب زندگیاں لمبی ہو گئیں تو آگے لکھ لو پھر کھا کھا کے غرانے لگے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ پھر کھا کھا کے غرانے لگے. افلا یرون تخویف دنیاوی، کیا پس نہیں دیکھتے کہ بے شک آتے ہیں ہم زمین کفر کو. بھائی حضور جب تشریف لائے تو تھوڑے تھے نا، اب حضور کی تبلیغ سے کفر کی زمین کم ہوتی گئی، مسلمان کیا ہوتے گئے زیادہ. کیا پس نہیں دیکھتے بے شک ہم آتے ہیں زمین کفر کو، کم کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے. کیا پس وہ غالب ہوں گے؟ نہیں، ہم غالب ہوں گے. قل انما انذرکم بالوحی، جواب معاندین. جو ضدی لوگ ہیں نا، ان کو جواب دیا گیا، جواب معاندین. او معاندین و ضدی ہو، سوائے اس کے ڈراتا ہوں میں تم کو ساتھ وحی کے، لیکن اللہ نے تم کو بہرا بنا دیا ہے، تم اس وحی کو سن نہیں سکتے اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب وہ ڈرائے جاتے ہیں. والا مستم نفاتم تخویف دنیاوی، اور اگر پہنچے ان کو ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب سے، صرف ایک جھونکا جلوہ، تو برداشت نہیں کریں گے، ضرور کہیں گے ہے ہماری بربادی، واقعی ہم ظالم تھے، اقرار کریں گے جرم کا۔ یہ تو تھی تخویف دنیاوی، آگے تخویف اخروی ہے۔ تخویف اخروی، فرمایا قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کے دن قیامت میں۔ قیامت کے دن اعمال تلیں گے یا نہیں، تو انصاف کے ترازو قائم ہوں گے۔ موازین کیا جمع ہے نا، تو جمع کو اپنے حال پہ لکھو کہ ترازو بہت ہوں گے۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ترازو کیا ہوگا، ایک ہوگا، چونکہ بڑا ہوگا اس لیے جمع سے تعبیر کیا گیا۔ ظاہر وہی معنی ہے کہ قائم کریں گے ترازو انصاف کے قیامت کے دن میں، پر نہ ظلم کیا جائے گا کوئی نفس کچھ بھی۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہوگا عمل برابر ایک دانے رائی کے، تو اس کو بھی ہم لائیں گے، عدل و انصاف ہوگا۔ فَكَفَى بِنَا، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، دلیل نقلی تفصیلی نمبر ایک۔ اب جی دلائل نقلیہ شروع ہو رہے ہیں، دلائل نقلیہ کے بعد یقینی بات ہے کہ دی ہم نے موسیٰ کو ہارون کو ایسی کتاب۔ اب یہ کتاب کے اوصاف ہیں، وصف اول تو وہ کتاب حق باطل کے درمیان کیا تھی، فرق کرنے والی، فرقان نمبر ایک، وضیاء، اور وہ کتاب کیا تھی جی، روشنی کا مینار تھی ہدایت کے لیے، نمبر دو، و ذکر نصیحت متقین کے لیے۔ تو کتاب تورات کے کتنی اوصاف آ گئے، تین۔ اب اوصاف ہیں متقین کے، وہ جو نصیحت تھی نا متقین کے لیے، اب متقین کے اوصاف، متقی وہ جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے بن دیکھے، اور وہ قیامت کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں۔ وہذا ذکرون، قرآن کے بعد ترغیب الال، تورات کے بعد ترغیب الال قرآن، تورات کے بعد ترغیب الال قرآن، اور یہ قرآن نصیحت ہے بابرکت کہ اتارا ہم نے اس کو، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، انکار نہ کرو۔ یہ دلیل نقلی تفصیلی نمبر ایک آ گئی۔ اب دلیل نقلی نمبر دو، یہ ابراہیم علیہ السلام سے، اور یقینی بات ہے تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت، اس کی شان کے مطابق۔ اس شان کے مطابق لکھو، نبی کی شان کے مطابق ہدایت کیا ہے، ہدایت کاملہ نبوت کا درجہ۔ دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت، اس کی شان کے مطابق موسیٰ سے پہلے، اور تھے ہم اس کی استعداد کو جاننے والے، بے ہی منع اس کی استعداد کو جاننے والے۔ اس قال علی ابی ہے مناظرہ ابراہیم، کیا فرمایا اپنے باپ کو، اپنی برادری کو، کیا ہیں یہ مورتیاں، یہ بت مورتیاں کہ تم واسطے اس کے مجاور بننے والے ہو۔ قالو جواب قوم، کہنے لگے پایا ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی پوجا کرنے والے۔ قالا جواب ابراہیم، فرمایا یقینی بات ہے کہ ہو تم تمہارے باپ دادا گمراہی سری میں۔ قالو تعجب قوم، قوم کہنے لگی یا آیا ہے تو ہمارے پاس حق بات لے کے، یہ سچ مچ بات کر رہا ہے یا ہے تو مذاق کرنے والوں سے۔ قال فرمایا میاں نبی مذاق نہیں کرتا، میں حق بات لایا ہوں اور یہ حق بات یہ ہے، سنو یہ بیان حق۔ فرمایا یہ بت تمہارے معبود اور رب نہیں بن سکتے، بلکہ رب تمہارا رب ہے، آسمان و زمینوں کا مالک جس نے پیدا کیا ان کو، اور میں اس دعوے کے اوپر دلیل رکھنے والوں سے ہوں، شاہدین منع، یہ میرا دعویٰ بھی دلیل ہے، اور قسم اللہ کی لاقید الناس نامکم، البتہ گت بناؤں گا میں تمہارے بتوں کی۔ یہ جو تمہارے بت ہیں نا بے جان مورتیاں، موقع ملا تو ان کی کیا بنوں گا، گت بنوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، گت بنوں گا، اب تمہارے بعد اس کے پھرو گے تم پیٹ دینے والے۔ تو خدا کی قدرت، ان کا تھا میلہ، وہ اپنے میلے پہ سب چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لیا کلہاڑا اور جتنے بت تھے سب کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کلہاڑا جو تھا نا وہ بت بڑا جو بت تھا نا بڑا بت کلہاڑا اس کے کندھے رکھا گیا، کندھے لگا کے چلے گئے، اس کو چھوڑ دیا. پس جا لہم پس کیا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے الا کبیر اللہم مگر جو بڑا بت تھا نا ان کو اس کو چھوڑا اور کلہاڑا اس کے کندھے لگا دیا. لعلہم تاکہ وہ طرف اس بت کے لوٹیں تاکہ اس بت سے پوچھیں تو صحیح کہ حضرت صاحب کون ان کو ٹکڑے کر گیا, کہیں تو نے تو نہیں کیا, تیری غیرت ہو. تو الہی ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ, خود بت کو یا ابراہیم کو بھی بن سکتا ہے. قالوا من فعل هذا, وہ آئے بت پرست, انہوں نے کہا بتوں کی پوجا کریں, میلے سے واپس آئے دیکھے تو سب ٹکڑے ٹکڑے, آپس میں پوچھ پاچھ شروع کی, او میاں کس نے کیا یہ کام. کچھ اور کھڑے ہوئے تھے جو مناظرے کے وقت تھے, یہ تو انہوں نے پوچھا جو مناظرے کے وقت نہیں تھے کہ کس نے یہ کام کیا. جو مناظرے کے وقت انہوں نے کہا یا یہ نوجوان جو نیا وہابی بنا ہے نا, یہ کہہ رہا تھا کہ میں گت بناؤں گا. سمجھے, قالو کہا لوگوں نے جو مناظرے کے وقت تھے نہیں تھے, من فعل کس نے کی یہ کاروائی ہمارے معبودوں کے ساتھ, باقی وہ تو ظالمین میں سے آئے. قالو دوسروں نے کہا جو مناظرے موجود تھے, سنا تھے ہم نے نوجوان کو تذکرہ کرتا تھا ان کا برائی کے ساتھ, کہا جاتا اس کو ابراہیم. قالو کہنے لگے لاؤ اس کو روبرو لوگوں کے تاکہ وہ بھی گواہی دیں اس کے اقرار پہ. جب اقرار کرے گا نا لوگ گواہ ہو جائیں گے اور اس کو سزا دیں گے. قالو آ گئے جی ابراہیم, کہنے لگے کیا تو نے کی ہے یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم. قالا حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ, یہاں وقف ہے یا نہیں, بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم, بل فعلہ بلکہ کیا تو ہے اس کو کسی کرنے والے نے. بل فعلہ کا فعل کیا ہے, معذوف ہے, تفسیر کبیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے, بلکہ کیا تو ہے اس کو کسی کرنے والے نے. اے فاعل معذوف ہے, کبیر ہم کو علیحدہ کر دو. اے بڑا ان کا حضرت صاحب جو کھڑا ہے گرو گنٹال, تو حضرت سے پوچھو نا کہ کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا, ان کو آپ نے کیا یا کسی اور نے. یہ بات سمجھے یا نہیں, یہ میں نے آسان مطلب بیان کیا ہے. یہ بعض لوگ ایسے غلط مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے, حالانکہ اس کے بڑے نے کیا تھا کیا, بل فعلہ فاعل کبیرہم ھذا. اگر کبیرہم کی بات بھی کرو تو پھر اس کا مطلب یوں ہوگا کہ میاں تم یہ نہیں تصور کر سکتے, آخر دوسروں کے تو پیچھے لگتے ہو نا, کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا. تم جو کہتے ہو کہ ہمارے مشکل کسا ہیں, حاجت روا ہیں, ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں, تو اس سے پوچھو کہ حضرت آپ نے تو نہیں کیا, اس سے پوچھو کہ آپ نے تو نہیں کیا. یعنی یہ بھی تو ایک تصور آ سکتا ہے نا کہ اس بڑے بہادر نے کیا ہو, ایسا میں اب یہ جھوٹ بن سکتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بن سکتا, ایسا میں. اور ایک مطلب یہ کرتے ہیں بل فعلہ کبیرہم کہ کبیرہم کی طرف نسبت مجازی ہے کہ کرنے والے نے تو کیا لیکن سبب کون بنا اس فعل کا, یہ بڑا بنا. کیا بنا, بڑا بنا کہ ان کی پوجا چونکہ کرتے ہو اس لیے کسی کرنے والے نے یہ کام کیا کہ پوجا ختم ہو جائے. تو اصل تو وہی تحقیق ہے جو میں نے کی ہے, وہ آسان ہے. وہ کیا ہے جی, بل فعلہ فاعل کبیرہم ھذا, بڑا یہ بیٹھا ہوا ہے ان سے پوچھ لو, آگے سمجھ. اور اگر کبیرہم کی طرف نسبت کرو فعلہ کی, تو نسبت حقیقی ہوگی مجازی کہ وہ سبب بنا کہ نہ ان کی تم پوجا کرتے نہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے, سبب میں وہی کبیر بھی داخل ہے. چل فراج الی انفسہم, جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی کہ خود ان سے پوچھو بڑے سے پوچھو, تو دل میں جھانکنے لگے شرمندگی سے, یہ ایسے جھانکنے لگے, پس لوٹے طرف اپنے جیوں کے دل کی طرف, پس آپس میں کہنے لگے وہ میاں تم بھی ظالم ہوا, تم بھی کیا ہو, ظالم ہو، نا حق ہو، حق پر نہیں ہو، جو بول نہیں سکتے ان کی پوجا کرتے ہو. اچھا جی، سما نو کے سولا رہو سیم، پہلے دل کی طرف جھانکے پھر شرم ساری کی وجہ سے سروں کو جھکا لیا. پہلے کس کی طرف جھانکے؟ فراج جاؤ الا انفسم، لوٹے اپنے دلوں کے ذرا، پس کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو. پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں پہ گرائے گئے، سروں پہ گرائے گئے یعنی سر جھکا لیے. لقد علمت، اور ابراہیم کو کہنے لگے تو جانتا ہے کہ نہیں یہ بولتے. ابراہیم یہ بول تو نہیں سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بڑا افسوس ہے کہ آپ پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی، جو نہ نفع دیں تم کو کسی چیز کا نہ نقصان دیں، نہ بولتے ہیں نہ کچھ. اف اللہ کم والے ماتا بولوں تھک تھڑو کے بے. اف اللہ کم کا معنی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، وہ تھوک ہے تم بے تھک کے بے. اچھا جی، اف ہے واسطے تمہارے اور واسطے ان معبودوں کے بھی جن کی پوجا کرتے سوئے اللہ کے، کیا پاس نہیں سمجھتے تم. کالو تجویز مشرقین، جب دلائل سے عاجز ہو گئے نا تو کہنے لگے بس ابراہیم کو سزا دو اور کچھ نہیں بنتا. دلائل سے عاجز ہو کے تجویز کی، تجویز مشرقین، کہنے لگے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کرنے والے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا آتش کدا تیار کیا گیا، بٹھا آگ جلائی گئی. قلنا یا نار کونی، تدبیر خداوندی، وہ تجوید مشرقین تھی یہ تدبیر خداوندی. انہوں نے آگ جلائی، ابراہیم کو ڈالا، ہم نے کہا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی اوپر ابراہیم کے، ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام پہ، گزار کر دی. اور ارادہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے بری تدبیر کا، پس کر دیا ہم نے ان کو تباہ. اور نجات دیا ہم نے اس کو اور لوط کو، لوط کیا تھے ان کے جی بھتیجے، اے عراق سے شام چلے گئے طرف اس زمین کے کہ برکت کی ہم نے بیچ اس کے واسطے جہان والوں کے، شام چلے گئے. اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق، یعقوب پوتا، اسحاق بیٹا، یعقوب کیا پوتا. کلن جعلنا، اور ہر ایک کو کیا ہم نے کامل نیک، ایک خاندان ابراہیم کے فضائل ہیں، ہر ایک کو کیا ہم نے نیک. وجعلناہم، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا، ائمہ تر منا پیشوا، ان سب کو، یہدون بامرنا، جو ہدایت کرتے تھے مخلوق کو ہمارے حکم سے. یہ منصب نبوت ہے، کیا ہم نے ان سب کو پیشوا جو ہدایت کرتے تھے مخلوق کو ہمارے حکم سے، منصب نبوت. واوحینا الیہم فعل الخیرات، ایک کمال علم ہے، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف، یہ علم ہے نا، فعل خیرات کی، نیک کام کرنے کی، وہی کام الصلاۃ نماز قائم کرنے کی، ادا کرنے زکوٰۃ کی، یہ فرائض ہیں خاندان ابراہیم کے فضائل. فعل الخیرات، نیکیوں کو کرنا، اور خاص کر نماز قائم کرنا، دینا زکوٰۃ کا، یہ فرائض خاندان ابراہیم، اور تھے خاص ہماری عبادت کرنے والے. ولوطن، دلیل نقلی کتنی نمبر 3، اور لوط علیہ السلام، دی ہم نے ان کو نبوت اور علم دین کا، اور نجات دی ہم اس کو بستی سے، کریا کنی چلے کو صدوم بستی، جو کہ کام کرتی تھی خبیث گندے کام، لوتی تھے. انہم کانو، بے شک وہ تھے قوم سوئن، بد ذات، قوم بری کا منع کرو بد ذات، فاسقین بدکار، بد ذات بھی تھے بدکار بھی. اور داخل کیا ہم نے اس کو لوط علیہ السلام کا بھی رحمت میں، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا. ونوحاً، یہ اجمالی طور پہ یہ دلائل نقلیہ ہیں. ونوحاً اذ نادا، یہ واذکر نوحاً، اذکر معذوف ہے، دلیل نقلی نمبر 4، تذکرہ کرو نوح کا جب کہ پکارا اس نے پہلے سے، وہ ابراہیم سے بھی پہلے تھے. پر دعا قبول کی ہم نے اس کی، پر نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے آل کو مصیبت بڑی سے. وہ بڑی مصیبت کا دی وہ طوفان، و نصر نہ ہو، اور مدد کی ہم نے اس کی اس قوم سے جنہوں نے جھٹلا ہماری آیتوں کے ساتھ، انہم کانو، واقعی وہ تھے قوم بد ذات تھے، پس غرق کیا ہم نے ان سب کو انجام۔ و داؤد و سلیمان، یہ دلیل نقلی کتنی ہے جی؟ واذکر داؤد، تذکرہ کرو داؤد کا سلیمان کا جب فیصلہ کرتے تھے بیچ کھیت کے۔ www بھائی ایک کھیت تھا کسی کا اور اس کے اندر بکریاں چر گئیں، کھیت کو کون چر گئی؟ بکریاں، اور کھیت کا نقصان اتنی ہوا بکریوں کی قیمت کے برابر۔ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا قیمت نہیں ہے تو بکریاں دے دو، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں کن کے حوالے کر دی؟ وہ کھیت والوں کے حوالے۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے کہ سارا نقصان نہ ہو ان کا بکریوں والوں کا، وہی فیصلہ صحیح تھا، ایسے کرو کہ بکریاں کن کے حوالے کر دو؟ وہ کھیت والوں کے، کن کے؟ وہ بکریوں کا دودھ مودھ سب پیتے رہیں، سمجھے؟ اور کھیت کن کے حوالے کر دو؟ بکریوں والے کے، وہ کھیت کو پانی دیتے رہیں، گدئی مدئی کرتے رہیں، جب کھیت اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ، نقصان کیا تھا؟ کھیت کھیت والوں کا، بکریاں بکری والوں کو۔ یہ سمجھی بات؟ ایک مصالحت کی صورت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا سلیمان نے اچھی مصالحت کری، دیکھو جی، جب فیصلہ کرتے تھے دونوں کھیت کے اندر، جب کہ چر گئیں اس کے اندر بکریاں قوم کی، اور تھے ہم ان کے فیصلے پہ حاضر و ناظر۔ پس سمجھ دے دی ہم نے اس فیصلے کی، کس کو؟ سلیمان کو۔ ایک اچھی سمجھ تھی دونوں کی، رعایت تھی۔ وکلن، اور ہر ایک کو دی ہم نے حکم بھی، اور کیا؟ علم بھی، نبوت بھی، علم شریعت بھی، دونوں کو۔ وسخرنا، کمالات خاصا داؤدیا، وہ تو دونوں کی تعریف تھی نا، اب کمالات خاصا ہیں داؤدیا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور مسخر کر دیا، تابع کیا ہم نے ساتھ داؤد کے پہاڑوں کو، جو سبحنا، کہ وہ تسبیح پڑھتے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، وطے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم ہی کرنے والے۔ یہاں سے کیا اشارہ کیا؟ یہ معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ خدا کا۔ داؤد علیہ السلام جب تورات پڑھتے نا، خود پہاڑ بھی ساتھ تورات پڑھتے، پرندے بھی ساتھ تورات پڑھتے۔ آج کل کے جدید لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، وہ داؤد علیہ السلام پہاڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ تورات جو پڑھتے تھے نا، تو پہاڑ سے آواز آتی نا، باز گشت، کیا؟ اے واپس نہیں آواز آتی، باز گشت، جیسے تم سپیکر کے اندر پڑھو تو ایسے مکانوں سے آواز آتی ہے، وہی باز گشت تھی۔ حالانکہ غلط ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ باز گشت کو، وہ تو تم بھی پڑھو، حقیقتاً تسبیح کرتے تھے۔ یہ کنا فائلین سے اس طرح اشارہ ہے۔ اچھا جی، اور سکھایا ہم نے داؤد کو بننا زرہوں کا۔ میری طرف دیکھو، داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لے لیتے، لوہے کو، لوہا کیا بن جاتا؟ موم۔ ایسے لوہے کی سلاخیں بناتے جاتے، ایسے جوڑتے جاتے جوڑتے جاتے، کیا بن جاتی؟ زرہ بن جاتی۔ اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا۔ آج کا تو پیچھے سٹیل مل کے اندر پانی بنتا نا لوہا۔ سکھائی ہم نے اس کو کاریگری، اب بننا زرہوں کا، واسطے تمہارے، تاکہ حفاظت کریں زرہیں تمہاری، تمہاری لڑائی سے۔ فحال انتم شاکرون، پس کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ استفام طلبی ہے، یعنی شکر کرو، اس کا نام استفام طلبی ہے۔ میرے محترم، پہلے کمالات خاصا داؤدیا تھے، اب کیا ہیں؟ کمالات خاصا سلیمانیہ، سلیمان علیہ السلام کے کمالات۔ وسخرنا ادھر مقدر ہے، تابع کیا ہم نے واسطے سلیمان کے ہوا کو، جو کہ سخت تھی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت سعد کے اندر آئے گا رخان، سورت سعد میں کیا آئے گا؟ کہ ہوا نرم تھی، ادھر کیا ہے؟ ہوا سخت تھی، تو کیا تطبیق ہے؟ ادھر سخت ہے، ادھر نرم ہے۔ آپ ہوائی جہاز کے اوپر چڑھے ہیں، تو ہوائی جہاز جب ابتدا میں اٹھتا ہے اور کے پنکھے زوں زوں کرتے ہیں تو ہوا سخت ہوتی ہے نہیں جی؟ جب اٹھ کے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے نرمی معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت کا جو تخت تھا نا اس کو ہوا جو اٹھاتی تھی تو پہلے کس سے اٹھاتی تھی؟ خوب سختی تھا، اوپر اٹھا کے پھر نرم چلتی تھی۔ اب سمجھی بات؟ تو دونوں ہیں، سخت بھی تھی نرم بھی تھی۔ تابے کی ہونے سے سلیمان کے ہوا سخت تند جاری ہوتی تھی، ساتھ حکم ہمارے کے طرف زمین کے شام لکھو، www. طرف زمین شام کے وہ کے برکت کی ہم نے بیچ اس کے وکنا، اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے۔ اے حضرت دورہ کرتے تھے نا اپنے تخت کے اوپر، تخت اڑتا جیسے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، یمن جاتے پھر یمن سے شام آتے، تو اصل گھر آپ کا کیا تھا؟ شام تھا، ادھر ادھر دورہ کر کے شام آ جاتے، تو عرض سے مرا شام لکھو۔ اب پھر سلیمان علیہ السلام کے تابع جیسے ہوا تھی، جن بھی تھے یا نہیں؟ جن بھی تابع تھے، وامن الشیاطین، ادھر بھی سخرنا مقدر ہے، اور تابع کیا ہم نے جنات سے، ان کو جو غوطے لگاتے تھے واسطے اس کے۔ بابا یہ سمندر نہیں، تو سمندر کے اندر جنات کیا لگاتے؟ غوطے، وہاں سے جواہرات، موتی، قیمتی قیمتی چیز نکال آتے، اور کام کرتے کام سوائے اس کے، اور تھے ہم ہی ان کو سنبھالنے والے۔ اشارہ کر دیا کہ معجزہ کس کا فعل ہے؟ خدا کا، ہم ہی کنٹرول کر رہے تھے، ورنہ سلیمان کی طاقت نہیں تھی۔ وایوب، دلیل نقلی نمبر کتنی جی؟ آواز کر، تذکرہ کرو ایوب کا۔ ایوب علیہ السلام پہ بیماری آ گئی، اس بیماری کی تحقیق آگے آئے گی، ایوب علیہ السلام کا قصہ آگے لمبا آئے گا، ابھی یہی پڑھنا ہے۔ تذکرہ کرو حضرت ایوب کا، جب پکارا اپنے رب کو، کس کے اندر؟ وہ سخت بیماری میں، کس میں پکارا؟ سخت بیماری میں، اہل و عیال مر گئے غریب کے، لوگوں نے چھوڑ دیا، پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں پہنچیا مجھ کو بڑی تکلیف، اور تو رحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس کھول دی اس تکلیف کو جو ساتھ اس کے دی، اور دے دیا ہم نے اس کو اس کے اہل اور مثل ان کے ساتھ ان کے۔ وہ جتنے ان کے بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں فوت ہو گئیں، مثال طور 10 یا 12، اس کے دگنے دے دی ان کو۔ کیا؟ ہاں، کیونکہ قرآن پاک میں آتے اصلاح نہ لہو زوجہ، اس کی بیوی کو ہم نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، پہلے 12 جنے تو بعد میں 24 جن دیے، کتنی دگنیا ہے سمجھے جی؟ اس کے مثل ساتھ اس کے، یہ رحمت کی ہماری طرف سے اور نصیحت تھی واسطے عابدین کے، عبادت گزاروں کے۔ و اسماعیل، دلیل نقلی نمبر کتنی؟ 7۔ واذکر، تذکرہ کر اسماعیل کا، ادریس کا، اور ذوالکفل کا، کلم من الصابرین، یہ سارے کے سارے ثابت قدم تھے شریعت کے اوپر۔ یہ ذوالکفل کے بعد میں ابھی بتاؤں گا۔ وادخلناہم، داخل کیا ہم نے ان کا اپنی رحمت خاص کے اندر، بے شک وہ کامل نیکوں سے تھے۔ وذنون، نمبر کتنی جی؟ دلیل نقلی نمبر 8۔ مچھلی والا، نون کہتے ہیں مچھلی کو، وہ کون تھے جی مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام۔ اور مچھلی والا جب کہ چلا گیا ناراض ہو کے اپنی قوم پہ، قوم نے ان کی بات نہ مانی، ایمان نہ لائے، تو 3 دن کا وعدہ کر کے ناراض ہو کے کیا چلے گئے۔ پھر پہلے پڑھ چکے ہو، قوم چیخ پکار کی، ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ قبول۔ لیکن یہ جب چلے گئے کشتی کے اندر بیٹھے، تو کشتی ذرا گرداب کے اندر غرق ہونے لگی، دریا میں گئی نا تو ایسے گہرے پانی میں غرق ہونے کا اندیشہ تھا۔ کشتی والوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی غلام کسی کا بھاگ کے آیا ہے۔ اب قرآن اندازی کرو، جس کے نام قرآن ہے اس کو دریا میں ڈال دیں، جان چھوٹ جائے گی۔ 3 دفعہ قرآن اندازی کی، کس کا نام نکلا؟ ارے یونس کا۔ اسی طرح ہو، اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش دینی تھی کہ جلدی آپ نہ بھاگتے بستی سے۔ دیکھو جی، اور مچھلی والا جب کہ چلا گیا ناراض ہونے والا اپنی قوم پہ، پس گمان کیا اس نے یہ کہ ہرگز نہیں تنگی کریں گے، یا قادر مانا نہیں کہ ہرگز نہیں قدرت رکھیں گے، یا مانا کیا ہے؟ ہرگز نہیں تنگی کریں گے اس کے اوپر، تو ہم نے تنگی رکی، پس پکارا اس نے اندھیروں کے اندر، دریا کے اندھیرے، مچھلی کا پیٹ، لا الہ الا انت، نہیں کوئی مشکل کشا مگر تو، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصور واروں سے ہاں، یعنی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے کہ جلدی نہ آتا۔ بس تجبنا لہو، ہم نے دعا قبول کی اور نجات دی اس کو غم سے، اور اسی طرح نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ سنت اللہ ہے بذکریہ، دلیل لکڑی نمبر کتنی جی؟ اذکر، تذکرہ کرو زکریہ کا، جب پکارا اپنے رب کو، یہ تو آج پڑھا ہے نا، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ نہ چھوڑو مجھ کو اکیلے، اور حقیقی وارث تو آپ ہی ہیں، وانت خیر الوارثین، لیکن مجھ کو بھی وارث دے دے دین کا۔ پر دعا قبول کی ہم نے اس کی، اور بخشا واسطے اس کے کیا، یا باصلاحنا لہو زوجہ، اور قابل اولاد بنا دیا اس کی بیوی کو۔ اصلاحنا منا قابل اولاد، وہ بوڑھی تھی نا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اوصاف انبیاء، یہ سارے نبی جو تھے وہ اللہ کے عبد تھے یا معبودیت کا دعویٰ کیا؟ اللہ کے عبد، بے شک یہ سب کے سب تھے، دوڑتے تھے بھلائیوں کے اندر، اور صرف ہم کو پکارتے تھے راغبا و راہبا، امید و بیم کے اندر۔ یہ لفظ یہی لکھو، بہترین لفظ ہیں، امید و بیم، امید کے وقت بھی، ڈر کے وقت بھی، اور تھے فقط ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ ولتی آسنت پر جہا، یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی جی؟ یہ بھی ابھی پڑھا ہے، ہاں، مریم صدیقہ کا حال ابھی پڑھا نہیں، اور وہ عورت جتنے محفوظ رکھا اپنے ناموس کو، وہ کون ہے؟ مریم صدیقہ۔ پس پھونکا ہم نے بیچ اس کے اپنی طرف سے روح، وہ جبریل ہے نا، گریبان میں روح پھونک دیا، اور کیا ہم نے اس کو اس کے بیٹے کو نشانی قدرت کی جہان والوں کے لیے۔ ان ہاذی امت کو امت واحدہ، نتیجہ قصص، سب قصوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کس پہ قائم تھے؟ توحید پہ۔ کس پہ قائم تھے جی؟ توحید پہ۔ اب اس کے دو معنی لکھو جی، نتیجہ کے ساتھ، ان ہاذا، بے شک یہ طریقہ، طریقہ ہے تمہارا، دراں حالے کے طریقہ ایک ہے۔ وہ کون سا طریقہ جی؟ وہ توحید والا، آگے حاصل طریقہ ہے، وانا ربکم فاعبدون، حاصل اس طریقے کا یہ کہ میں ہوں رب تمہارا، میری عبادت کرو۔ یہ ایک معنی سمجھ آ گیا، ایک معنی سمجھ آ گیا ہے نا۔ اب دوسرا معنی، ان ہاذہ، بے شک یہ جماعت تمہاری، کس کی جماعت؟ انبیاء کی، بے شک یہ جماعت تمہاری، انبیاء کی جماعت کیا ہے؟ ایک ہے، ایک ہے نا، سب اصول دین میں برابر ہیں۔ وانا ربکم فاعبدون، وَتَقَطَّعُوا اِزَالَ شُبُو، شبو ہوتا تھا کہ جب انبیاء نے توحید بیان کی تو شرک کہاں سے آیا؟ فرمایا شرک بعد والوں نے کیا۔ وَتَقَطَّعُوا، اور اختلاف کیا انہوں نے، امرہم، یعنی فی امرہم، اپنے دین کے معاملے میں، بعد میں آنے والوں نے اختلاف کیا، اختلاف کیا بعد میں آنے والوں نے، فی امر دین ہے، دین کے معاملے میں، آپس میں، کلون الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹیں گے۔ ایک تنبیہ بھی کر دی۔ شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نظر القمر۔ www.shahideislam.com